أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الصافات ده أول آيات سخشرو فرلسم آيات بني ده ختم سم لمرنی د جې صورت معرفي چې دا صورت څنګه صورت دی دا صورت چې دی د دنم الصافات دی دا نوم یې د اول آیات څخه اخیسته سعودي چې وصافات صفن یعنې هغه صورت چې په هغه کې د ملایکو د صفو ذکر پکښې کې سوی دی چې ملایکې هم دغه صف درېږي لکه د مؤمنان چې په لمانځه کې درېږي دی چې د الله تعالی و خبرو ته غوږ نیسي د الله یو حکم اوري نو ټول سق ودرېږي داسې غوږ یې نیولی او چې کوم دا وخت د الله تعالی تسبیح کوي د الله تعالی هغه پاکي بیانوي حمد یې بیانوي د الله تعالی هغه وحدانیت بیانوي په دا وخت کې هم دوی سق درېږي نو دا سق درول دا د مؤمنانو د لمنځو صفونه خاص د هغه ملایکو صفو ته ورته دي نو معنی هغه صورت چې په هغه کې هغه د ملایکو د صفو ذکر سوی دی نو دا نوم یې صافات دی او د چا څخه اخیسته سوی دی د اول آیت کریمه څخه دا اخیسته سوی دی او د ده لمبر چې دی دا دوه قسمه دی یو د ده دغه کتبي لمبر دی چې دلته اوس په قرآن کریم کې دی لیکل سوی دی مصحفي نمبر په مصحف کې دی اووه دیرشم نمبر په صورت دی مګر د نزول د لارې چې دی نازل سوی دی په نزول کې شپږ پنځوسم نمبر صورت دی تر صورت انعام چې هلته په سر کې موږ ویلي یو تر هغه وروسته نازل سوی دی یعنی خلاصه ده چې د ده لمبرونه فرق سره لري په اعتبار د کتابت په قرآن کریم کې چې دلته لیکلی دی دغه ترتیب یې د لوحې محفوظ سره چې برابر دی نو دی اووه دیرشم دی او د نزول په اعتبار چې مځکې ته راتلی نو په هغه اعتبار بیا شپږ پنځوسم سورت دی تر سورت انعام وروسته نازل سوی دی نو دا یې نوم او د ده د نزول لمبر بل د ده نوع ده چې دی د کومې نوع څخه دی نو د قران کریم سورتونه خو دوه نوع دي یا مکی دي یا مدني دي که قبل الهجرت نازل سی و مکی دي که بعد الهجرت نازل سی و مدني دي نو دا چې تر هجرت د نبی علیه الصلاه والسلام چې مدینه ته هجرت لا نو کړی په هغه وخت کې نازل سوی دي مکی دي چې هغه جرس کاله زندگی ده چې ما زه وایم چې دا سورت مکی دي مزامین یې تست خپل وزل دل چې دلته مقابله د مشرکان سره ده دوغو په مقابل کې د الله وحدانیت بیانیږي بعث بعد الموت بیانیږي دا غره کوم د رسول علیه الصلاة والسلام رسالت بیانیږي چې کوم څوک دا خبرې نه مني دوغو د پاره عذاب پکې کې بیانیږي دغه قسمه څخه مزامین پکې کې راځي د قران صداقت د پیغمبر صداقت هغه خبرې بیانې او د آیاتونه چې آیاتونه یو سل دو اکیا آیاتونه دی لري او پنځه رکوع دی دا د جسورت معرفه ده بل نو چې بیا دی د درابط دی د ما قبل سورت سره د قران کریم سورتونه چې یو د بل سره ربط ورکوي دا دوه قسمه ربط قبلي کای کای دا رقم د غیوه سورت پای چی داغه په دا پای کې کوم مضمون بیان سوی د دې بل سورت چې د فسیر راځي د دې په سر کې هغه مضمون سره راغلی کله ته په پای کې توحید دلته په سر کې توحید بر سره ورس دا دواړه مضمون گای گای دارا کمی تا دی ربط دا مجموع دا مجموع سری دی سنی چه دا اغا پا پای که کم خبر و دا جه پسر که اغا خبری یا چه پا اغای که مجموع کم مزامین بایانی دل پا دی که مجموع اغا مزامین بایانی برا سر ورسی نو اوز دلتا چه دی پا جه صورت که دلتا دا مثال پا تور توحید دا علا عز و جل دلتا دا جه صورت پا دا سر که توحید شروع سوی دینو فسی په دې کې بعض بعد الموت راځي چې تر مرګ وروسته بل ژوندګی سته هلته سوال او جواب دي د اعمالو د مثقال ذرې حساب کول کیږي درېیم مضمون چې دی رسالت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په کښې کې بیانېږي ثابتېږي څلورم چې دی د منکرینو دپاره تقریع ده د هغو دپاره تهجد دي عذاب ورته ذکر کول کیږي پنځم تسلیه د نبی علیه الصلات وسلام ده نو دغه مضامین چې دا توحید دی یا بعث بعد الموت دی یا دا رسالت دی یا دا د منکرینو دپاره تهدید و تقریع ده یا د پیغمبر تسلیه ده ګرده په صورت سابقه کې ذکر سوي وه یعنی د هغه صورت مجموعه مضامین د دې صورت د مجموعه مضامینو سره ورته کي دلته ګوره ربط دوهم قسم راغلي صورت د صورت سره چې شي ارتباط پیدا کړي د دې ټوله مضمون د هغه ټوله مضمونه سره ورته سو او گای گای مان اغه رقم را به تراس لکه په چیرو سره تو کی چې به چرسی و چې دا هغه په پای کې به کوم شی بیان دی دغه په سر کې به عین هغه شی بیان سونو امه را به سره قبل او نو دا ربط دو امه قسمه څخه سو انو وس د دې ترجمه ده شروع کوم بسم په نامه سره الله ذا اله عز وجل الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې پر مؤمن او پر کافر الرحیم چې دی بې نهایت لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مؤمن نه پر کافر والصافات صفا موږ خبره د توحید څه شروع کیږي په دې صورت کې مالله تعالی د اول دواره د خپل وحدانیت اثبات کی د وحدانیت اثبات څنګه کی قسم اخلي الله پاک دغه وګ د پاره د قسم چې معنا دسته چې و یعنی قسم می دی وی الصافات فهغه صف تړونکو ملائکو سره په وخت کې د عبادت او په وخت کې د اورېدو د احکامو د فراهمینو د الله پاک صفن صف تړل په صف تړلو سره لکه یو څوک موږ چاته موږ وایو وهم دي وهم ځه ورځه نه دي دا چې موږ شاته وایي ځه ځه بیا ځه ورسره ملګری کو نو دا د تاکید دپاره راځي نو قسم مې دي وي الله پاک وایي په چا په هغه صف تړونکو ملائکو چې په وخت کې د عبادت صفونه تړي په وخت کې د دې چې د الله کلام ته غوږ ونیسي صفونه تړي صف صف درېږي صفن دا مفعول مطلق شو صفن صف تړل یا په صف تړلو سره نو په دغو ملائکو مې دې قسم فزاجرات بیا مې دې قسم وي په هغه ترټونکو ملائکو سره چې دوی ترټل کوي د شیطانانو زجرن ترټل معنی پسې اخیستل وایي پلانه یې وترټئ په پښتو کې ترټل ورته وایي موږ یې پسې اخیستل هم ورته وایي دا چې تعبیر ځینې کوي پلانه یې پسې واخیستئ د دغه ځای څخه یې ګوښک نو دغه د الله تعالی ملایکې دوی ترټل کوي د شیطانانو آسمان کې نور پرېږدي چې ورنږدې شي شیاطینو به پخوا دا رقم کول د ملایکو خبرو ته بیا غوږ نیوي بیا به نو دوی راتله دلته بیا دا کاهنان و جادوګران دا پټې چې معلومې کوټګران و دغه ته بیا یوه خبره وکړه چې سبا دغسې کېږي خو ملوکو به هلته ویلي و هغو ته به الله پاک ویلي و چې سبا داسې کېږي هغه به هغسې وسوه وروسته به نو د دې کاهنو د دې کوټګر بره نو کار جوړ شي چې هر څه جوړې بې ویشته بره به خلکو منلي ولاسته نو دې په یاد په ورځ چا خبره وکړله هغه رقم سوه که نه سوه بره بیا سل نورې دوړې دروغ بره په دغه باندې تېره وله پر خلکو باندې د خلکو څه به پیسې اخیستې نو دا یو زجر دی ترټل د شیطانانو چې د اسمانه څخه یې ترټي چې غوږ ونیسي هلته او دومه ترجمه ده د فزاجراتی او بیا مې دې قسم وي په هغه ترټونکو ملائکو سره زجرم په ترټلو سره چې ترټل د چا کوي د مؤمنانو د ګناهو څخه دغه ملک دا کار هم کوي چې مؤمنان د ګناهو سره راګرځي څنګه راګرځي په زړه کې یې القا د خیر وکړي مؤمن دی په زړه کې ګناه ور وګرځېدله وروسته یې وړي د ځانه سره سوچ وکړي چې تر څه وخته ګناه یوه ګناه دې وکړه بله دې وکړه بله دې دا اوس پای لري انو شپای نه لري او اخرت ورزی حساب کتاب کې ژيره سره پرېږد تر چیرسه دا د خیر خبره ده په دزړه کې ملکی ورواشل نو دې د ترټل وکړل ترټل دا د چله کومر چې الک تګایې خبرې کې بار مش فقط ژغ نور ته کوم مازی لاس ورته داس کو شین چې نو تا ده ته یو تنبیه و اشاره ور را ور کرد ملائکه مال او تعالی ده غصب ده همزکه که مقرر کردی ده مومنان و سر ده غمرسته که چده ده گناه اراده که ملک ال تا پزر که الهام ورته که ده نوینش ده کار ده کرونه ده مکوه ده مکوه الله تا بسه جواب ور که او عین ده مخلوق پا مخابله که بسه که خود شرم خبر ده چه گناه که نو ده دوم قسم ملائکی یا که فزاجرات او بیای می دی قسمی علا پاکوی پا حق ترتون که ملائکو چه ترتل ده چاکی ترتل ده شیطان که ده اوریه دو سخه ده غجنی ولو سخه یا ترتل ده مؤمنانو که ده گناه و سخه زاجران پا ترتلو سره فتالیاتی ذکرا فتالیات بیادی می قسمی علا پاکوی پا اغ تلاوت کون که ملائکو سره ذکران ده ذکر تلاوت ده قرآن کریم که ذکر که دا دغه تلاوت کوم کو باندې مال او تعالی چې وخت قسم واخست پر کوم خبره باندې پر دې خبره چې ان الاه حکم لو واحد خو موږ ولې چې د یسرت په سر کې توحید دی توحید دا چې راغلی په قسم الله او تعالی ثابت کی چې ان به شک الاه کوم معبود ستاسو چې دی ای مؤمنان ولا واحد لخام خا واحد دا یو دی بل معبود نه لري دا غبطان چې خلق عبادت ورته کی یا قبروت چې خلق سجدي کی یا ستورو ته سجدي کی یا غیو ته کی دا ټول باطل دی د عبادت وړ یوازې الله دی ولا قاری خبره وصل ته دا درنو چې سړی خو مش چې په خپل ما حول کې قسم اخلو نو چې یو بزرگ شي نو پر ټول موجوداتو کې در الله بزرگ بل چیرو بارا مش قسم اخلو مش ویوالا که دا خبره دارکم یا الله یا دا الله صفات دا الله پا ذات قسم اخلو یا دا الله تعالی پا صفات قسم اخلو پشتانه چې دا پشتو پر اکم قسم اخلی و از ماجی قسم پا غزاتی چی بارانو نووری خب باران ووره ول دا الله تعالی کردی یا چې مرد د خواص راخیږي په غزات می قسم دغه د الله تعالی افعال د الله تعالی صفات په دغه باندې قسم اخلو خدا بزرگ الله گای نو په مخلوق زمر د پاره قسم نه راوا دي چې مش په مخلوق قسم واخلو ولې نو مخلوق چې دی هغه تر الله صبر تری لري نو په الله عز وجل په قسم اخلي دا ګر د شرکی قسمونه دي په نبی می دي قسم دا د القان په خلق کې وی دی چې دا د څه کې په هغه نبی چې په هغه نبی چې حتی په قران کریم کده په دغه قران کریم قسم اخلي چې دا کاغذونه دي سی نه دی روان دي که په هغه قران چې هغه د الله تعالی کلام دی دا خو د الله تعالی کلام ځکه نه بلکې دا خو توري خو ما ودی کې نو خدای صفات خو ما نه دی جوړ کړی هغه د الله صفات چې دی چې دا تقریبا پر هغه باندې دال دی د هغه صفات په خاطر په قران کې قسم اخلي سی دی خدای الله په صفات قسم واخلي نو زموږ د پاره په مخلوق قسم اخیستل جائز نه دی قسم به خامخا یا په الله اخیستل کیږي یا به د الله تعالی په صفت لکه موږ د الله په رحمانیت مې قسم دی د الله په قهر مې قسم دی د الله په علم مې قسم دی دا صفات الله عز وجل په مخلوق صفت اخلي نو الله چې په مخلوق اخلي دا مطلب چې د مخلوق نو ډیر بزرگ دی دا هغه وجه نه ده زای زای به در کم دا هغه شی و بزرگی ته به اشاره دا هغه شی و شرافت ته به اشاره چې دا هم په مخلوقات کې یو مشرف دی الله تعالی خو تر احکام نه لاندې کیږي اوس پر الله باندې لمونځ فرض دی خو نه دی فرض پر الله روژه فرض دی الله پاک تر احکام ما فوق دی نو پر الله باندې ته بنجز نشه کولای چې نشه لګولای چې الله پاک ته ولې په دې شی قسم اخلي الله پاک ته ولې نعوذ بالله دې شکه دا الله ته څوک پښتنه نشه کولای الله د خلکو څخه پښتنه کوي نو دی چې په خپل مخلوق کې په یو مخلوق قسم اخلي خود به یاد هغه شرافت اشاره خو اکثر و بیشتر چې دی زیات قسمونه د قران د دې د پاره دي چې دا غشي شرافت اشاره نه بلکې هغه شی شاهد وي پر دغه خبره چې د قسم پر اخستل کیږي پر مقسم به باندې که دا یې سم مضمون په یوه څنګه شاهد لکه په دغه ځای کې الله پاک دا خبر مشتوس کی چې ان الهکم لا واحد د دې د پاره شاهد به شي چې پر دې څه شاهد ست الله د ملائکه چې صفونه تړلې دي دا الله په عبادت کې په صفانه دریږي خو دا غ ملائکه څه خزده کده غو نه دي ما خو بس تام کړ چې ملکه ولي او قبر ته سجدا نه کوي ملکه ولي د مسافر او بارس پوزمې ته نه کوي ملائکه ولي د بل بد پر د قبر د بل چا په باره کې سجده نه کوي، عبادت نه کوي. نو خو د ملوکو څه زده کوي چې دغه د ملایکو صفونه چې تړل دي د الله تعالی د عبادت لپاره، دغه ملایکې چې دا ترټل کوي د مؤمنانو د ګناهو څخه چې ګناه مه کوه، شرک مه کوه، او دغه شیطانان تر چې د اورېدلو څخه د الله پاک د اوامرو، یا دغه ملایکې چې دا تلاوت کوي د ذکر د الله تعالی، خو دا ګرده پر دغه باندې شاهد دي چې د الله تعالی چې الله تعالی چې د یو ذات دی د الله تعالی سره په عبادت کې څوک شریک نشته. کېدای سي په مضمون پوهېږي، یعنې انسان یې متوجه کړي چې د الله یووالی د چا څه زده که د ملایکو څه زده که. دغه ملایکې الله دغسې واحد ګڼي، د عبادت لپاره یې سپونه ورته تړلي دي. ته پر کومه ځغلی چې یو قبر ته ځغلي، بل غوایي ته ځغلي، بل ولمر ته ځغلي، عبادت کې راننګونېږي ځینې کې ویست دی. نو کېدای سي په دې قسم ته اوس پوهېدلی یې ملا قاري چې دغه قسم چې په دغو ملایکو واخیستل شو د څه دپاره، د دې دپاره چې په دې باندې الله دلیل و شاهدي ونیوله، لکه سره چې دا خبره دا رقم د باره وه شاهد کې څوک وي، وایي شاهد مې پلان دی. نو الله پاک وایي چې په د ملایکو په باره کې خو څه چې د ټولو عقیده دغه ده چې ملایکې معصوم مخلوقات دي، خو الله په دغه ملوکو دا زما قسم دی، دغه دې په شاهدي کې پیش ومه چې الله پاک یو دی. که الله پاک یو نه وایي د عبادت وړ بل څوک هم وایي، نو خو د ملایکې به هم د هغه به دربار ته تللي وي، سجدې به ورته کړي. نو دا قسم په طور د شاهد دلته پیش شو، پر چا یې شاهدي پیش کړه؟ پر دغه د الله پاک پر وحدانیت باندې. ان بېشکه چې الهکم معبود ستاسې د واحد یو دی، دا شریک نه لري. رب السماوات والارض، چې دا رب د سماواتو دی، د اسمانو د ټولو رب، پرورنده او پالونکی دی، پروردګار دی، رب چې دی رب پرورنده دی. السماوات د اسمانو، والارض او د مځکې، نه یوازې د اسمانو او د مځکې، وما بینهما، وما او د هغه ټولو شیانو رب دی. بینهما چې په مابین کې د مځکې او د اسمانو دی، اسمانونو خو لوړ دي، د هغو خواجه لا ده، مځکه دغه ده، په دا فضا کې چې بیا کوم چې دي، د دې ټولو شیانو رب او پالونکی الله عز وجل دی. نو دغه رب د عبادت وړ دی. ګوره په عین حال کې د توحید دپاره بل دلیل هم پیش کړي. یو خیال قسم واخسي چې هغه شهیدان یې پر راوسه، چې ملایکې دغه ملایکې شهیدان دي، دغه شهیدان دي، دغه چې الله یو دی. بل دا دلیل چې د دغه اسمانو د مځکو پالنه څوک کوي، د دغه مشارقو پالنه څوک کوي؟ خو د دې ټولو رب الله دی. نو عبادت ولې بل چا ته کیږي؟ نو د عبادت وړ هم یوازې الله دی. رب چې دی رب دی السماوات د اسمانو، والارض او د مځکې، وما او د هغه ټولو شیانو، بینهما چې په مابینځ کې د مځکې او د اسمانو دی. ورب المشارق، ورب او دی رب دی المشارق، د ختیځو، د لمر خاتو، د ځایو. نو مشارق خو جمع د مشرق، مشرق چې لمر پر راخیږي، مشارق یې جمع سوله. نو څه چې د لمر خاتو ځایو نه چې دي رب الله دی، کته مشارق خو به نو چې دي موږ خدای لمر خاته وینو چې دغه لمر خاته دي. دلته نو بیا بل د لمر خاتو ځای چیرې دی؟ دغه وجه دا ده، د لمر خاته چې په دوه معنی جمع سوی دی. یوه معنی دا ده چې اره ورځ چې لمر راخیږي په جلا جلا ځای کې راخیږي، موږ فکر دا دی چې د لمر نو پر دغه یو ځای ګرد لمر راخیږي. که پر یو ځای ګرد لمر راختلی، ولې یوه ورځ یخ سي بله ورځ ګرمې سي؟ معنی څو ژمی څنګه تیر شو؟ خو په ژمي کې لمر زموږ څه لیر سو، جلا راخیږي، جلا راڅه تیریږي، بره د یخوا ته سایه څونه ډېره سي، دا دیوال ډېره سایه لري. قرار قرار دی بیرته رانږدې کېږي، هره ورځ یوه یوه ذره رانږدې کېږي، رانږدې کېږي، بره دلته پر دې ځای تیریږي، بره دیوال ګر سره سایه نه لري، دغه رقم ټکنده ګرمي سي. لکه د مثال په طور، یو د اور به څری دي چې څونه درڅه لري، کوم تاوی یې لږي چې در باندې رانږدې کوم تاوی ډېریږي، یا یې ټر لګیږي چې ځینګړي کېږي تاوی کې میري چې ورنږدې کېږي تاوی ډېریږي. نو خو دغه لمر چې دی، د خطو ځایونه چې دي جلا دي، نن دلته راخیږي، سبا هلته، د بل ورځ دلته، کرا کرا دا رقم دلته بیرته بیا را روان شي. پر دغه رقم، لکه پر کوم ګام چې دی زموږ سره تللی دی، پر هغه رقم ورځ په ورځ بیرته رانږدې کېږي، رانږدې کېږي، څو چې راسي هغه اصلي خط ته چې باره پر دا مابینز باندې چې هغه معجله ورته وایي، پر دا معجلو نهاره باندې باره بیا راګرځي، ښه طریقې لا پسې را واوړي. بیرته بس دغه شاته دی، شپږ میاشتې دوری ځي، شپږ میاشتې دوری راځي، چې په کومو قدمو راسه لرې کېږي، په هغه قدمو راته رانږدې کېږي. نو ګوره، د هرې ورځې مشرق جلا دی دا بله څخه. فبل معنا دوم معنا دا ده چې مشارق ډیر دي، یو نه دي. هغه دا دي د ځکه خدای شکره ده، لکه ګ په د اره ثانیه کې چې ته ورته ګورې، لمر د خلکو دپاره اوس لم دی، پر یو ځای راخیږي، لکه یو ګړی مخکې چې دی د مثال په طور، پر یو خلکو راختي نو کرار کرار راڅکیږي، ولې مځکه چې داسې کورای چې دی پر دې خلکو راوختي، نو خو موږ نه وینو، موږ سنې عام یو، دی کرار کرار را روان دی، لکه داسې بیا پاره. یو ډیر داسې ځای دی سړک پر اوښتی دی، موږ چې دلته وي دلته بره رڼا وي، معلومېږي موټر د دې خوا را روان وي، بتۍ لګېږي بره خلک لوړه رڼا ویني، لوړه رڼا ویني ویني ویني که راپه راښکاره سي بتۍ بره معلومې سي سترګې ار هغسې روان دی چې پر دغه دی راګرځي دا بتۍ پر خلکو باندې کرا کرا راښکاره کېږي، که پیاپ را ګورده ته ښکاره کېږي، پیاپ را ګورده ته نه ښکاره کېږي، چې دی دغسې را روان دی، دا خلک یې بتۍ ویني، دا خلک دلته اوسېږي نه ویني، چې راپورته کېږي راپورته کېږي اخیره دا خلک هم د ده بتیانې وویني، لمر هم ګواکې یو غټه بتۍ ده پر دې ځکه داسې راګرځي. نو ښه په د هر ګړي کې دی پر یو ځای تازه تازه راښکاره کېږي، نو لکه دی چې پر هر ځای باندې تازه تازه کرا کرا راښکاره کېږي، په یاپ را په ګرده جان کې لمر نه دی راختلی، دا اوس چې پر کومه علاقه راختلی دا اوس ورسه په سعودي کې چې دی نه دی راختلی، هلکه طریقه ده خلک وس وس وس بتیانې لګېږي، د اذان وخت به یا بلانۍ دا رقم شپېجې بلاره چاودنې یا برنۍ دغو نه کده ګوره ناوخته هغو ته وررسېږي. نو مال چې د مځکې پر هر ځای چې ته خط کشه یې، دا یو مشرق سو دا بل مشرق سو دا بل مشرق سو، لکه اوس د کوچ دا موږ اپوق پارک سره لري، وایي دا تر هغه درې منټه وروسته دی او دا تر هغه مخکې دی، خو دا نقشه خو ګورې خو دا څه دپاره دی، خو په هر ګړي کې دی پر جلا جلا ځای باندې شیشې لري، شروق کوي ځلېدل کوي، نو هغه ځای مشرق سو دا بل مشرق سو دا بل مشرق دا ګردم ځکه که داسې درجه درجه کې په زرو مشرقونه ځینې جوړېږي، په عین حال کې چې دا مشرقونه ډېر سوه نه خو مغربونه هم ډېر دي، چې د دې کلي تیر سو یو څه ګړی بعد پر دغه غروب وسي بهر ځي نه عام سي پر بل کلي نه عام سي پر بل نه عام سي، لکه چې مشارق ډېر دي مغارب هم په هغه معنا سره ډېر دي، که په هغه معنا د مشارق ورته وګوره چې هره ورځ په جلا جلا ځای کې راخېږي، نو خو هره ورځ په جلا جلا ځای کې لویږي هم نو، نو مغارب یې ځکه نه کړ ذکر چې مشارق ذکر سي، مخالفه خو یې خپله معلوم سه چې رب د مشارق هم دی د مغارب هم دی، که په بله معنا مشارق سي چې معنا پر هره هره خطه کې چې داسې راځي دی روزمره هره ورځ دا اوس چې دی دا نن ورځ دی څو زره مشرق لري، د مځکې پر هر ځای په یوه پله دی نه ښکاره کېږي، کرا کرا پر ښکاره کېږي، خو د هغسې د شاخ خواته چې وګوري چې لمر ځینې روان دی مغربونه هم دغو نه ډېر دي، نو مغارب یې نه کړ ذکر چې هغه په خپله د مشارقو څه معلومېږي، مشارق چې جمع کوي په دغه دوې معناوې یې جمع کوي، نو ورب او دی رب دی المشارق د ختیځونو د لمر خاته خواته ختیځ وایي، نو ختیځونه یې جمع سو د ختیځونو، انا بېشکه موږ الله ور زینا موږ ښایسته کړی دي السماء اسمان الدنيا دا غنجدي اسمان دا الدنيا دا سما دا پارس پاتس دا غنجدي اسمان چې علاوه دا ما شایسته کړی دی بي زینتن په شایست کته په کوم شایست باندې په کوم سنگار الکواکب چې هغه ستوري ملاقات الکواکب چې دی دا بدل شو د زینت څخه، نو بيزي نه کینل کواکب ګوره هغه نو نه ورکړی دی، دا په اضافت مو چې بيزي نه کل کواکب دا رقم غلط شو بزینه تنیل کواکب، اگر چې بل قرأته دغه رقم راغلی کې پر هغه رقم وایه چې د انون ور نه کې بزینه تل کواکب وای، نو بره مضاف مضاف الیه اسو چې علاوه ما شایسته کړی دی اسمان دغه اسمان چې د نږدې دی پر شایست د ستورو سره د ستورو پر شایست مې شایسته کړی دی، او دا بل رقم چې کې چې معنا دلته تنوین ورکې نون ورکې دا کښنه نون چې ورته وایي نون یې قطنی بي زینتین په شایست مې سره یې شایسته کړی دي، چې هماغه شایست څوک دي وام الکواکب دا ستوري په خپله دا ستوري شایست دي، نو کېدای سي په خبره پوه سوې، لکه یو موږ چې داسې وایي وایي دا فلانی سړی چې دی مثلا دی په دا ګړۍ باندې شایسته کړه سوی دی، په ګړۍ باندې شایسته سوی دی، نو د ګړۍ شایست و ده ته ولره ورکول دا بل رقم یې دی شایسته کړه سوی دی په شایست سره چا شایست په خپله ګړۍ ده د رقم، نو بزینتین په شایست سره دی شایسته د اسمان نو شایسته کړی دی چې هغه شایست نو څه شی دی کوم شی دی الکواکب چې هغه نو څه شی دی ستوري دی، نو دا بدل د زینت څخه دی، نو پر دغه قرأت باندې لیکل سوی هم دی ترجمه یې همدغه رقم ما وکړله، وحفظا من کل شیطان مارد وحفظا او ساتنه ده من وحفظا او ساتنه موکړه ده په ساتنه من کل شیطان ده هر شیطان ماردین چې هغه سرکشي دا وحفظا چې دی دا مفعول مطلق دی د فعل محذوب ته لپاره ملاقات هغه فعل محذوب داسې چې وحفظناها حفظا وحفظنا مش ساتل دي هغه اسمان حفظا په ساتنه سره من کل شیطان ده هر شیطان ماردین چې هغه سرکشي سرکشه سرکشه شیطانان است چې زوی د اسمانو د خاصه غلا خبر را نه وړم د ملائکه سره غلا نه کوم کې پرېږدم الله ما ساتل دي پا په خوا چې قرآن کریم نو نازل سوی دی به دا کار کاوه د کهنه د پاره قرآن کریم چې را نازل یدی نو الله تعالی دا کار هم وکړي د اسمان د فضا ګرده په دغه سپیره دارانو ملائکه باندې ډکه کړه چې هلته ولاړ دي د هغو پیره کوي نو الله یې حفاظت په ملائکو سره وکړي کیدای سي په مضمون پوه سواست لکه هلته چې په دوم آیات کې ویل سو چې پس زاجرات زجرن قسم په هغه ملائکو چې ترټونکي دي شیطانان له زجرن په ترټنه سره ترټله کې دغه د حفظ دلته راوي چې الله دغه ملائکې چې دا ترټنه د چا کوي د شیطانانو په دغه یې حفاظت الله تعالی کړي نو د وحفظن ترجمه به څنګه کوو وحفظن او فساتنه سره مو یې ساتنه کړې ده هغه حفظنا فعل چې دی هغه یې محذوب دی د حفظن مفعول مطلق ورته پروت دی او فساتنه سره مو یې ساتنه کړې ده من کل شیطان د هره شیطانه څخه مارېږي چې هغه سرکش وي نو څنګه سوه ده ساتنه لا يسمعون الى الملأ الاعلى لا يسمعون دي غوږ نسي نیولی دغه شیطانان دا سرکشه الى الملأ وهغه ټولۍ ته الاعلا چې لوړه ده ملأ و جماعت ته وایي ډلې ته ویل کیږي دا ډلې خو نو ډلې په مځکه کې هم ګرځي هغه اعلا هغه ډېره لوړه ډله چې په اسمانو کې ده چې د ملوکو ډله ده هغه ته غوږ نسي نیولی دغه یسمعون صیغه چې د ملاقاري دا اصلي داسې دي د تسمع یتسمعو باب دی د تفعل باب دی لا یتسمعون لا يتسمعون اغتيهم پسين وارل پسين کې مدغه مکرمیم خد په خاصه خلاده ته ورول د باب د عین کلمه د مشدد سینې په دکې مشدد چې په شي کې پټس ول ولي کې پسين واوشته پسين کې پټس په خپل خونو د کې په شکل کې نشو پټې دی نو لا يسمعون اصل شي ولا يتسمعون دی غوږ نسني ولي نسني ولي اوس الى الملائه واغدلت الاعلى الورد د دې الته چې وس غوږ ورته ونیسي هلی ده قرار یې غوږ نیولی د ملایکو خبرې وایي دا کار نشي کولی ویقذفون من کل جانب ویقذفون او دوی ویشتل کیږي من کل جانب د هر اړخه څخه د اسمان د دوی پام نه وي دلته یو د بل پر سر سره وخیژي وخیژي د ده مخ دې خوا ته څار کړي چې اوس یو حمله راباندې ونیسي هغه د اخوا څخه درب وویشتی چې په یو شي باندې لکه هغه یو څوک چې پټ په برج کې ناست دي توپک ورڅخي د بل چا پام نه وي دی دې خوا ته ګوري چې څوک راباندې رامیسي هغه په وجه د اخوا په دکه کري کې ووځي نو الله پاک دوی ویشتل کیږي اوس په دغه نسي رنجې کېدلی هلته خو الله تعالی وایي ما یې حفظ کړی دي ویقذفون او دی ویشتل کیږي من کل جانب د هر اړخ او هر طرف څخه د اسمان دحورا د فار د ترټل د دحور چې دی د مفعول له سن کدا اس به خبره په یوه جمله لخاري او یقذفون دی ویشتل کیږي د هر جانب څخه د دحور د څه د فار د دحور مفعول له سن کوم ځای پلانې مو د ادب د فار وه دحورا د فار د ترټل چې سی وای خلای الله تعالی دې کده د غزه ولهم عذاب واصب ولهم دغه شیاطین د فارج دی عذاب عذاب دی واسب دائم همیشنی واسب و همیشنی و دائمی شته ویل کیږي دی ته به الله تعالی دائمی عذاب لره ورکی دغه شیاطین و کفره و ته دغه ته به الله تعالی په دوزخ کې د ابد عذاب لره ورکی نو تر دغه ځای پورې چې دی ګوره هغه د اسمان حفاظت هم الله عز وجل بیان کی دا د اسمان زینه کې بیان کی دا دغه چې د اسمانو د مزکو د مشارقو د ټولو رب الله دی دا ګرد د توحید لپاره د لایل څه چې ان الهکم لواحد د لایل وایي چې دغه دغه کارونه ما کړی دي او هغه قسمونه وخت شهیدان پر پیش کړه الله پاک الا من خطف الخطفه فاطبعه شهاب ثاقب الا من مگر نه هغه څوک تا الا من چې استثناء د دغه ځای اساس وشي لا يسمعون هغه وو نو زمیر چې پکې کوم لا خاري لا يسمعون ولدي غوږ نسي نیولی دا څوک دغه شیاطین دا مارد مارد شیاطین دا سرکش شیطانان چې مراده و ملئ اعلات الا من مگر نه هغه څوک خطف چې دی املک الخطفه ته یو املک ول اني گایګای څوک دا سیرر نه پام د چا پام نه برای شته ورم لکی بیا ځغلی درک الله وای مگر نه دا غس چې الته ملایک ته دی ورنیږي کیږي هغه د سرغه چې دی خو یو سر درې درک ا د سرغه چې خبره املک بیا خدای وجبل تکي بیا وجبل تکي بیا وجبل تکي دا خبره تر دې زیات نقل پر نقل دا سراس لکه د سبلا تشبیه انسانان چې کتار و دریو دا خبره واوري برای وجبل تکي کوي د سیول هغه وابل تکي کوي د سیول دوی چې دی دا کار وسدی نسی کولای مگر نه هغه یو چې هغه امره وکي چې انو کی ورنجي سغه خبره واوري خو تر ځای نس رسول چې ابل تکي وکي و دا هغه پر دا کوي په شهاب ثاقب وشتل شي شهاب ثاقب چې دی هغه ستوري چې دا رقبزه روان بره لمباو کی دغه نو شهاب لمباس ودا یو لمباس چې په سری وګرځي په سارا کې مامیر په بازار کې خو بل پاندیری برای موږ نه یو اسمان ته متوجه نه هغه بیګاګه دونه غټی رونای وکړ دي شنه لمبی به وکړ سړی به پستر ګورون کې برابر بچر ګړی سړی شین دي دا خره کم بو نو هغه ته شهاب وای علم با ساقی به پدی ورته وای ثقب سری ته ویل کیږي خو هغه چې په هوا کې را روان دي هوا هم وکسوځي دی لیکه پکښ کې وکی کدا یې خبره وسویږي دا هوا د سری کې ک پر سړی مشه درغن دی پوری وری وو سری کې نو په دغه ساقی بولی ثقب منا سری ثقب سری کوون کې نو الا من مگر نه هغه څوک هغه بلای وژ ونسی خطف چې دی املاو کې الخطفه ته املک ول فاتبع نو پسیس هو په دپسی په دغه دا دی املک دی خبره د ملائک څخه املک معنا په واژې املک دي سني چې لاس ور املک کی فاتبع نو پسیس هو په دپسی شهاب یو لمبه ثاقب سری کوون کې وسوځون کې یو لمبه په پسیس هغه خبره چې د غلا کړ سر لاندې پر نه را ورسی کدا ایسو مزمن پوس ویلا که غل چه عمله وکی ته جه خمال برای یو پوجو په داشا کی وګلی په داسر وګلی هغه شی درځه و نه رسیداله ته د لاس شواس نو دا خبره مالا پاک از ما سره دی رای نسی دا نظام چا برابر کړی دا نظام د جه د پاره پیش کی چې دا دغه خبره د پاره دلیل سی چې ان الهکم لو واحد کدا ایس ما په خبره په دلی است د ان الهکم لو واحد څخه چې مخ کی قسمونه واغې د شاهد په توګه پیش کړ دا ورسته بیان چې درځه زای اوس دای د دلیل په توګه پیش کی نو الله ته پر کمز عبادت یوازې ما حق دی بل چاته به نه کې دا الا من ختیفه په خبره چې سر خلاص چې دای سیس نه د چاس اسول د او غلا یسمعون اغل د زمیره چې بلای سمعون کې د جمع زمیر پروت چې دی غوړ نیسی نه ولا الا مگر نه من اغه څوک غوړ نیسی خطفه چې د املا کړل الخطفه ته یو املا فاتبع ور پسین سو په د پس شهاب یو لمبه اغه ستوري چې ما داسې بوج ستوري بول په سره شواس کنه ستوري خو نه راشه کې خو یو لمبه ده لکه مرمۍ دراکټ چې استخه تاکي فاتبع تابیس پسیس هو په دپسی شهاب لمبه ثاقب سوځون کې یا ثاقب سری ورکون کې چې هوا هم سی سری کې دیم دغه رقم سری کې پوری وری تر ووزی نو تر دغه ځای پورې د نن درس چې خلاصه دا سو چې د دې صورت افتدا په توحید د الله تعالی وصول مخکې شیطان پیش کړ هغه د ملایکو صفونه دا ورسره چې هغه دلائل پر پیش کړ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.